Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 18 listopada, jest 9. Najważniejsze informacje w serwisie mają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Duże utrudnienia w centrum Warszawy po wypadku w pobliżu metra Ratusz Arsenał. Jest tam nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Będą dodatkowe patrole pilnujące torów, szczególnie tych prowadzących na wschód. Zapowiedział to w Trójce wiceminister infrastruktury. Alert pogodowy na Wyspach Brytyjskich. W wielu miejscach pojawił się mróz i spadł śnieg. 22 osoby poszkodowane po zderzeniu dwóch tramwajów i autobusów w centrum Warszawy. Do wypadku doszło w pobliżu metra Ratusz Arsenał. Na miejscu jest teraz nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry. Czy wiadomo cokolwiek o tym, jak doszło do wypadku? Dzień dobry. Wiemy, że w wypadku wzięły udział 3 pojazdy. 2 tramwaje i 1 autobus. Pierwszy tramwaj zahamował przed stojącymi w korku samochodami. Autobus, który jechał za nim, także wyhamował, ale tramwaj za autobusem już nie i doszło do zderzenia. Autobus z przodu i z tyłu jest zniszczony. Zniszczone są także tramwaje. Rzecznik warszawskiej straży Artur Laudy powiedział, że część poszkodowanych trafi do szpitali. Mamy osoby poszkodowane, w tym momencie trwa segregacja rannych, tak zwany triaż, czyli tak, aby najciężej rannych wysłać jak najszybciej do szpitali. Stąd też duża liczba strażaków, jak i zespołów ratownictwa medycznego, które prowadzą swoje czynności. Również jest policja na miejscu, która organizuje objazdy. Aleja Solidarności w stronę Woli jest całkowicie zablokowana. A relacjonował Aleksander Przoniak. W najbliższych dniach będzie więcej działań związanych z ochroną linii kolejowych. Zapowiedział to w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister infrastruktury Krzysztof Bukowiec. Przedwczoraj na trasie Warszawa-Lublin w pobliżu wsi Mika wysadzono fragment torów kolejowych, a pod Puławami połamany pantograf na uszkodzonej sieci trakcyjnej wybił 3 szyby w pociągu. Wiceminister zastrzegł, że w Polsce jest 19 tysięcy linii torów kolejowych i służby nie są w stanie w 100% kontrolować wszystkich tras 24 godziny na dobę. Kontroli będzie jednak więcej. Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział również włączenie się właśnie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Ochrony Kolei wspólnie z policją już takie patrole, kontrole zintensyfikowały. Będziemy na pewno czujni, również nasze służby państwa, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa i to bardzo intensywnie. Szczególnie będziemy chronić te linie, które w kierunku wschodnim, wiadomo, że tam idzie pomoc dla Ukrainy tymi liniami, więc będziemy je mieć na pewno pod bardziej czołową opieką. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube. A dodajmy, że właśnie teraz zbiera się Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, żeby rozmawiać o eksplozji na torach. Wezmą w nim udział dowódcy wojskowi, szefowie służby i przedstawiciel prezydenta. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie składa broni w walce o Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Mimo weta prezydenta chce nadal pracować nad jego powołaniem. Taką decyzję podjęła szefowa resortu Paulina Henning-Kloska po spotkaniu z przedstawicielami samorządów w Szczecinie. Zwrócę się ponownie do Rady Ministrów, by Park Narodowy pod patronatem innego parku w Dolinie Dolnej Odry powstał. Z taką inicjatywą wystąpiły gmina Kołbaskowo i miasto Szczecin, które zadecydowały, że nie chcą zatrzymywać się ani na moment i chcą, by Park Narodowy na ich terenie powstał. Wetując ustawę, prezydent argumentował, że park zablokuje rozwój gospodarczy regionu. Wskazywał też, że nie było w tej sprawie lokalnego referendum. Śnieg, mróz i chaos komunikacyjny. W wielu miejscach Wielkiej Brytanii ogłoszono alert pogodowy. A są trudne warunki na drogach, a także odwołane zostały niektóre połączenia kolejowe i promowe. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą głównie północnej i zachodniej części kraju. Najtrudniejsze warunki panują w Szkocji oraz północno-zachodniej Anglii. Tam kierowcy muszą uważać na oblodzone drogi i silny wiatr na otwartych terenach. Na wielu drogach tworzą się gigantyczne korki. W Szkocji odwołano niektóre pociągi dalekobieżne, opóźnione są połączenia promowe. Trudne warunki panują w Walii. Arktyczny chłód i opady śniegu z deszczem utrudniają usuwanie skutków powodzi w zalanych kilka dni temu miejscowościach. W regionie wciąż obowiązuje kilkadziesiąt alertów przeciwpowodziowych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Władze Japonii ostrzegają swoich obywateli w Chinach, aby zachowali tam nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a to dlatego, że po wypowiedziach japońskiej premierki pogłębia się kryzys dyplomatyczny na linii Pekin-Tokio. Sanae Takaichi stwierdziła, że ewentualna inwazja państwa środka na Tajwan byłaby zagrożeniem dla bezpieczeństwa Japonii. W reakcji chińskie władze wycofują z dystrybucji m.in. filmy japońskiej produkcji, a biura podróży odwołują wycieczki do Japonii. Klimat. W zlewni Wełny na styku województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego oraz w województwie lubelskim w zlewni Bugu utrzymuje się susza hydrologiczna. Prawie 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W kolejnych godzinach udział OZE w mikście energetycznym wzrośnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jaki wczoraj był udział emocji negatywnych w tym mikście emocjonalnym polskich kibiców? Chyba duży. Dobrze zacząłeś. Krzysztof Łodziewski, Sport. Bo to był mecz żywcem wyjęty z czasów smuty kadry za Michała Probierza. Ledwo co, po przypadkowym golu z samej końcówki nasi piłkarze 3-2 na wyjeździe pokonali 166. w światowym rankingu Maltę. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to takie angielskie powiedzenie shit happens, czyli w delikatnym tłumaczeniu, no cóż, zdarza się. Mecz z Maltą wolę traktować jako wypadek przy pracy. Chcę wierzyć, że jeśli ktoś remisuje z silną Holandią dwa razy, to nie ma w tym przypadku, bo ta drużyna ma potencjał, no tylko niego tak skrzętnie nie ukrywa. Mówił piłkarski ekspert sportowych faktów Dariusz Tuzimek. Naszą grupę w eliminacjach mundialu wygrali Holendrzy po zwycięstwie w ostatniej kolejce kwalifikacji 4-0 z Litwą. My zagramy w marcu w barażach, rywala poznamy po czwartkowym losowaniu. Nie będą nim zainteresowani Niemcy. Wzięli rewanż na Słowakach. W Bratysławie przegrali sensacyjnie 0-2. Wczoraj w Lipsku wygrali aż 6-0 i z przytupem dostali się bezpośrednio na boiska Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. W kraju po jednym meczu na zakończenie kolejki w siatkarskich Tauron i Plus Lidze. Upań Stal Mielec przegrała 1-3 z ŁKS-em Łódź. Upalnów Stilon Gorzów po tiebreaku przegrał także ze Ślepskiem Suwałki. Kończymy stykiem sportu i nowych mediów. Jake Paul to jeden z najpopularniejszych na świecie youtuberów z zacięciem do boksu. Długo traktowany także przez mówiącego te słowa z lekceważeniem. Kiedy jednak pokonał najpierw co prawda leciwego, ale samego Mike'a Tysona, a potem sporo młodszego, choć też już emerytowanego Julio Cesara Chaveza, wiara w jego pięściarski talent zaczęła rosnąć, no i czas na prawdziwy sprawdzian. 19 grudnia skrzyżuje w Miami rękawice z ciągle aktywnym na ringu byłym mistrzem świata w kategorii ciężkiej Antonem Joshuą. Kiedy wygram z Joshuą, wszelkie wątpliwości znikają i nikt nie będzie mi mógł odmówić szansy na walkę o tytuł mistrza świata. Do wszystkich moich hejterów, właśnie tego chcieliście, oznajmił Paul. Powiedzmy to sobie wprost, jest zimno. I zimno będzie. Maksymalnie termometry pokażą dziś 5 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Słońca będzie dziś trochę, na pewno więcej niż wczoraj, zwłaszcza przed południem, a popadać może w północnej połowie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grządowski. My dziękujemy. Idziemy na tort. Marta Malinowska z Państwem zostaje. Dzień dobry. Zająć Ci kawałek jeden? Zostawić? Odłożyć? Jakbyś był tak miły, to... No, zobaczę, pewnie. Co da się zrobić. Dobrego dnia. Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko i Marta Malinowska. To jeszcze raz dzień dobry Państwu. Zaczynamy dobrego dnia. Spóźnieni na poranek, ale za to bardzo zmotywowani. Gramy na początek. O, bardzo zmotywowani Depeche Mode. Depeche Mode, World in My Eyes. Tak rozpoczęliśmy dzisiejsze wtorkowe spotkanie w dobrego dnia. Robert wspomniał o tym wcześniej parokrotnie, że no będzie zimno. Dla niektórych to pewnie plus, dla innych niekoniecznie. Ja bardzo lubię to pierwsze zimowe powietrze, które tak podszczypuje nas delikatnie w skórę, twarzy, ale także w nos i sporo przyjemności czerpię z tego, a jak się pojawi pierwszy śnieg, no to już w ogóle jest pięknie. Zdarzają się w związku z tym różne pechowe sytuacje, na przykład samochód, który nie chce odpalić. To akurat moja przygoda z dzisiejszego wczesnego poranka, ale mam nadzieję, że u Państwa ten poranek zaczął się trochę lepiej i zadbamy o to, żeby do godziny 11 to lepiej było w tendencji wznoszącej. Za chwilę nasza piosenka dnia, ale wspomnę jeszcze o tym, że zastanawiałyśmy się z Michaliną właśnie nad tym, co tu zrobić w dobrego dnia, żeby Państwu ten czas umilić. No i jeśli chodzi o różnego rodzaju prezenty, zaproszenia, płyty, to przygotowałyśmy tego naprawdę dużo. Charlie XCX, Chains of Love, singiel, który zapowiada płytę tej artystki, będącą jednocześnie ścieżką dźwiękową do filmu Wichrowe Wzgórza, który pojawi się na początku przyszłego roku. I'd rather lay down in thorns, I'd rather drown in a stream, I'd rather let myself on fire. I'd rather wear all these scars, I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. I should've been. Emerald Fennell odpowiada za Wichrowe Wzgórza, tę nową interpretację filmu, która pojawi się w kinach na początku 2026 roku, 14 lutego dokładnie, więc jest to premiera zaplanowana na dzień walentynek, która myślę, że pasuje do oczekiwań trochę młodszego widza, nie nastawionego na taki klasyczny, bardzo klasyczny romans, chociaż tutaj z jednej strony historia klasyczna, no ale ta interpretacja Emerald Fennell ma mieć trochę inne zacięcie, o czym świadczy zaproszenie Charlie XCX do współpracy przy ścieżce dźwiękowej, Margot Robbie i Jacob Elordi w rolach głównych. No i tu już wiemy, że mamy do czynienia z tymi cool postaciami kina obecnego. No a sama Charlie XCX, tak jak wspomniałam, to jest autorka piosenki dnia, więc będziemy jej dzisiaj słuchać jeszcze kilka razy. Błażej Król to jest taki artysta, który nie jest naszym artystą dnia, ale towarzyszy nam przecież często, bo wydał w tym roku nową płytę i na tej płycie znalazł się między innymi utwór Te smaki i zapachy. Zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odbłędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie napiadę, żebym tak zrobił, jutro przeprosimy, pojutrze zapomną.

to po pierwsze. A po drugie, że spada szybciej niż oczekiwaliśmy jako analitycy na rynku. No i po trzecie, najważniejsze jest też to, że ona jest najniższa od 6 lat. I to ma wartość bardzo dobrą prognostyczną dla tej inflacji konsumenckiej, która dla nas jako dla obywateli, dla konsumentów jest ważna. Czyli inflacja z wyłączeniem cen żywności i cen prądu pozwala nam prognozować właśnie tą inflację konsumencką. Czyli my jako obywatele, na przykład jak zastanawiamy się nad zakupem wycieczki w marcu, to nie musimy tej wycieczki kupować dzisiaj w obawie o to, że ceny wzrosną, bo wiemy, że ceny nie wzrosną, bo właśnie ta inflacja bazowa pokazuje, że te ceny są pod kontrolą. Teraz będzie poważnie, bo od wczoraj sporo mówimy o akcie dywersji na kolei. Spojrzałem na media zagraniczne i trzeba przyznać, że nie pominęły tego tematu i trudno się temu dziwić, to naprawdę groźna sytuacja. Czy tego typu działania osłabiają wizerunek Polski w oczach inwestorów jako miejsca bezpiecznego lokowania pieniędzy? Można powiedzieć, że nie. Dlatego, że tego typu zdarzenia, one są typowe dla krajów, które są tak zwanymi krajami frontowymi. Natomiast w tej chwili podczas konfliktu na Ukrainie, podczas wojny na Ukrainie, tego typu zdarzenia występują też w innych krajach. Czyli inwestorzy, którzy inwestują na giełdach, czy nabywają polskie obligacje, nabywają polskie instrumenty, wiedzą, że to się może wydarzyć i do pewnego stopnia to akceptują. Także to nie miało wczoraj wpływu na zachowanie ani giełd, ani polskich aktywów. Zmieńmy temat. Oglądał pan wczoraj mecz Polska-Malta? Nie, ale śledziłem wynik. No bo okazuje się, że mecz się skończył, pomyślnie oczywiście, ale na polu makroekonomicznym również zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja. Już wyjaśniam. Według Komisji Europejskiej w tym roku Polska jest na 4. miejscu pod względem wzrostu PKB, ale w przyszłym będzie na 2., a wyprzedzi ją, no właśnie, tylko Malta. Tegoroczny wzrost polskiego PKB wyniesie 3,2, to tak jak wczorajszy wynik, a w przyszłym roku 3,5%. To doskonała informacja, tym bardziej, że poprawić się mają wyniki dla całej Unii. Tak, to jest informacja doskonała. To znaczy, dziwię się, że piłkarze zbagatelizowali tą prognozę Unii Europejskiej dotyczącą Malty. Gdyby to wiedzieli, prawdopodobnie na boisku by tego przeciwnika docenili bardziej. Byłoby im łatwiej. Natomiast cieszy to, że Unia Europejska, czy tam Komisja Europejska podnosi prognozy wzrostu gospodarczego. My wiemy, że ten wzrost będzie wyższy niż prognozy Komisji. W tym roku polska gospodarka zrobi 3,7 nawet, a w następnym roku zrobi prawdopodobnie 4. Natomiast samo podnoszenie przez Komisję i to szeroko w różnych krajach, czyli na poziomie całej Unii Europejskiej, nam będzie pomagać zrealizować ten wzrost w następnym roku. Jest szansa, że w kolejnych latach również ta trójka z przodu przynajmniej będzie? No w następnym roku będzie na pewno trójka z przodu. My byśmy byli bardzo negatywnie zaskoczeni, gdyby było mniej niż 3,7. Czyli my widzimy, że wzrost gospodarczy przyspiesza i chcielibyśmy, żeby był większy w 2026 niż w tym roku. Wzrost gospodarczy przyspiesza, ale my wciskamy hamulec razem ze złotem, które w ubiegłym tygodniu tak pięknie się rozpędziło, przekraczając barierę 4200 dolarów. Tam w którymś momencie było nawet 4250, a w tym tygodniu, no widać to na wykresach, wyraźnie traci impet, jest w okolicach 4000 dolarów za jedną uncję trojańską. Co takiego się stało, panie Pawle? Nastąpiła korekta wynikająca z tego, że umocnił się dolar amerykański wobec innych walut i wobec innych aktywów. W związku z tym złoto spadło. Natomiast ze złotem sytuacja jest następująca. Przez ostatnie 2 lata złoto ponad podwoiło swoją cenę. W tym roku wzrosło o połowę, czyli o 50%. I czy ono kosztuje 4200 za uncję, czy 4000, no to można powiedzieć, i tak jest bardzo drogie, i tak zrealizowało bardzo ogromny progres cenowy. Dlatego jeżeli by na przykład utrzymywało się w tej tak zwanej konsolidacji w okolicach 4000 dolarów za uncję przez najbliższy okres, to i tak byłoby dla złota świetnie. Niektórzy mówią, że złoto lubi okrągłe sumy, to może zaparkuje na dłużej w tych okolicach. Jak pan sądzi? Tak, no wydaje się, że siła popytu banków centralnych z różnych krajów jest bardzo duża, natomiast natomiast generalnie podaż, która jest generowana właśnie przez ten wysoki wzrost ceny, ona też będzie występować, także te 4000 dolarów to jest taka właśnie okrągła cena, która mogłaby zagościć właśnie na dłużej na rynku. A jest ryzyko, że ten trend się odwróci, tak jak mieliśmy taki długi czas, lata 80 i 90, kiedy złoto, uwaga, traciło systematycznie, powoli, ale traciło. Wszystko, co mocno wzrosło, podlega ryzyku silnej korekty. Na szczęście z tego balonika złotowego generalnie troszkę powietrza zeszło i jak ta cena była 4400, czy tam nawet powyżej tej ceny, to zdarzały się już okresy lekkich spadków. Teraz mamy 4000, więc ja bym powiedział tak, prawdopodobieństwo spadków jest, trzeba na to bardzo uważać i na pewno nie kupować tego złota w sposób nieodpowiedzialny. Natomiast jest to aktywo wciąż, które jest bardzo cenione przez potężne banki centralne, przez między innymi Polski Bank Centralny, przez Chiny na przykład. Także znajdzie się przy spadających cenach bardzo duże zainteresowanie silnych podmiotów, więc to złoto powinno być nie aż tak bardzo wrażliwe na potencjalne spadki. A zatem teraz złoty balonik delikatnie się kurczy, ale nie pęka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Informatora Ekonomicznego Trójki był Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator Ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem programu był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. My również bardzo dziękujemy. Więcej informacji ekonomicznych w programie trzecim. Zapraszamy do Trójki w godzinach popołudniowych. A my w Dobrego Dnia sięgamy teraz po nagranie z płyty, która ukazała się dokładnie 32 lata temu. A właściwie płyta troszkę później się ukazała, ale sam koncert, bo mowa o kultowym już koncercie akustycznym MTV Unplugged, no i Nirvana w ramach tej serii. To właśnie 18 listopada 1993 roku. There's a friend Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. First on my new phone. I love you. Y'all have a blast. Bye. Secret love, secret love, secret love. Love. What's in a name? What's in a name? What's in a name? Hayley Williams, Good Old Days, odrobina wspomnień, ale wspomnienia będziemy tworzyć też w najbliższej przyszłości. Na przykład w niedzielę o godzinie 19 koncert. To taki stały punkt naszego programu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a tym razem czekamy bardzo na występ zespołu Nene Heroin. To Trójmiasto, nowe idzie od morza, to psychodeliczny jazz. No wyjątkowe jest brzmienie i granie zespołu Nene Heroin i usłyszenie go na żywo to już w ogóle jakiś taki wyższy poziom przyjemności. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Oczywiście 22 i 7 trójek. To jest numer do naszego studia. 22 i 7 trójek. Najbliższa niedziela. Godzina 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj przy Myśliwieckiej 357. Wszystkie informacje techniczne zostały podane. Jeżeli Państwo znają Nene Heroin, to wiedzą Państwo, o co chodzi, a jeśli nie znają, to ja i tak zachęcam potraktować to jako właśnie taką podróż w nieznane. 22 i 7 trójek. Yeah.